یا سیدی ارشاد فرمائیں کہ مدنی قافلہ جدول کے مطابق سفر کروانا کیا ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر جدول کے مطابق ضروری نہ ہو تو پھر جس کی جو سمجھ میں آئے گا کرے گا، اور نظام دھرم برم برم دھرم، تو بغیر اصول کے تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو جدول کی پابندی سب پر ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.